Φαγητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για την προτροπή του ιερέα στην Θεία Λειτουργία, αφού πλέον μπήκαμε στο ουσιαστικότερο τμήμα της Αγίας Αναφοράς, της Ευχαριστίας της Θεία Λειτουργίας, και είπαμε ότι μετά την ευλογία από τον Τριαδικό Θεό, την αγάπη του Θεού Πατρός, την χάρη του Χριστού και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, τότε ως σαν μία δύναμη, έτσι, ο θύσεως, η προτροπή του ιερέως, άνος χόμεντας καρδίας και η απάντηση του λαού έχομεν προς τον Κύριον, η οποία πράγματι μας θυμίζει αυτήν την μεγάλη, ας πούμε, έλξη την οποία ασκεί ο Θεός στην καρδία του ανθρώπου, και ότι τελικά ο χώρος μας, ο φυσικός μας χώρος, όπου ολοκληρωνόμαστε σαν άνθρωποι, είναι ακριβώς ο χώρος του Θεού, αυτό το άνος χώμεντας καρδίας, να απογειωθούμε από αυτόν τον κόσμο, να φύγουμε, να ανέρθουμε εκεί όπου είναι ο Χριστός, διότι λέει το Ευαγγέλιο ότι όπου είναι ο θησαυρός ημών, εκεί και καρδία ημών. Και πού είναι ο θησαυρός μας εμάς, ποιος είναι ο θησαυρός μας, εκεί θα είναι και η καρδιά μας. Αν ο νους μας και ο θησαυρός μας είναι ύλη, ο νους μας και η καρδιά μας θα είναι στην ύλη. Αν ο θησαυρός μας είναι αμαρτίες, ο νους μας και η καρδιά μας θα είναι εις την αμαρτία. Εάν ο θησαυρός μας είναι ο Χριστός, ο νους μας και η καρδιά μας θα είναι ο Χριστός. Και πού είναι ο Χριστός? Ο Χριστός είναι άνω, είναι υπεράνω όλων των γηγενών πραγμάτων. Το άνω εδώ δεν είναι τοπικό, δεν είναι ότι ο Χριστός κατοικεί έξω από την σφαίρα, ας πούμε, την υδρόγειον, και πρέπει να κοιτάζουμε τον ουρανό και τα σύννεφα. Αλλά ο Χριστός είναι εις τον θρόνο του Θεού εκ δεξιών του Πατρός, και η χάρις του Χριστού είναι μέσα στην καρδία μας. Και έτσι μπορούμε να ανακαλύψουμε τον Θεό όταν πράγματι μπούμε μέσα στην καρδιά μας, και εκεί με πολλή προσευχή και ταπείνωση να αναζητήσουμε και φωνάξουμε και καλέσουμε τον Θεό να έρθει μέσα μας. Λέει ένα ωραίο τροπάριο των αναβαθμών: «Η καρδία μου προσέ λόγια υψωθήτω, και ουδέν θέλξιμε τον του κόσμου τερπνών προς χαμεζηλία». Είναι μια προσευχή, ένα τροπάριο που λέει ότι μακάρι να υψωθεί η καρδία μου προσέ λόγια και να μην με ελκύει τίποτα από τα πράγματα του κόσμου αυτού προς χαμεζηλία, δηλαδή να ζηλέψω και να θαμποθώ από τα χαμένα πράγματα του κόσμου τούτου, από τα πράγματα τα οποία είναι για να, πώς να πούμε, είναι γήινα, είναι υλικά, είναι μάτια. Και αυτήν την προτροπή της Εκκλησίας τη λαμβάνουμε όλοι. Δεν τη λαμβάνει μια μερίδα ανθρώπων. Δεν τη λαμβάνουν μόνο, ξέρω εγώ, ορισμένοι άνθρωποι. Αλλά όλοι μας καλούμαστε ακριβώς να ανέρθουμε προς τα άνω, εκεί όπου είναι ο Χριστός. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα το ανθρώπινο. Εκεί είναι μόνο ο Χριστός και τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα αφήνουμε κάτω. Και τις φροντίδες μας, και τις μέρημνες μας, και τα πάθη μας, όλα τα πάντα όταν καταλείπουμε και βρισκόμεθα πλέον ενώπιον του Θεού. Και μπροστά στον Θεό όταν είναι ο άνθρωπος, τότε τι μπορεί να πει πλέον? Τίποτα. Και έτσι έρχεται η επόμενη φράση. Και μετά από αυτό, αφού πούμε ότι έχουμε προς τον Κύριο τις καρδίες μας, το νου μας, Τότε λέει ο ιερεύς, ευχαριστήσω με το Κυρίο, και απαντά ο λαός άξιον και δίκαιον. Βλέπετε ότι είναι τρόπον την άσαν αποτέλεσμα, όπως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταλέπορος, είναι δυστυχής, είναι περιπλανόμενος δεξιά και αριστερά, και ξαφνικά πιάνουν αυτόν τον άνθρωπο και τον εισάγουν μέσα σε ένα παλάτι και του λένε, κοίταξε, αυτόν τον παλάτι είναι εδώ, είναι του πατέρα σου, είναι δικό σου, είναι κληρονομιά για σένα. Και ενώ ήταν πριν δυστυχής και ταλέπορος και πεινασμένος και διψασμένος και γυμνός και φτωχός, ξαφνικά γίνεται πλούσιος, γίνεται κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας, απολαμβάνει αυτήν τη ζεστασιά του παλατιού, του σπουδαίου εκείνου χώρου, τότε η καρδιά του ανθρώπου εκείνου αμέσως ξεχυλά από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία προς τον άνθρωπο που του χάρισε αυτόν τον χώρο, το παλάτι, αυτήν την κληρονομία. Έτσι λοιπόν και εμείς, όταν δούμε τον Θεό, όταν παρασταθούμε ενώπιον του Θεού, τότε το πρώτο κίνημα της καρδιάς μας τι είναι? Να ευχαριστία. Ευχαριστήσω με το Κυρίο, και άξιον και δίκαιο να απαντούμε, πράγματι είναι άξιον και δίκαιο να τον ευχαριστήσουμε. Μιλήσαμε πολλές φορές για αυτό το θέμα της ευχαριστίας, αλλά πρέπει να μιλούμε συχνά, γιατί είναι τόσο βασικό. Και βλέπετε ότι και η Θεία Λειτουργία λέγεται Θεία Ευχαριστία, και μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό είναι ουσιαστικά, πρέπει να είναι ουσιαστικά μια ευχαριστία. Βλέπετε ότι αυτήν την ώρα ας πούμε, που εισερχόμαστε στο κυριότερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, τι μας προτρέπει ο ιερεύς, η Εκκλησία, να έχουμε μέσα μας? Ευχαριστία. Δεν μας λέει τίποτα άλλο εκείνη την ώρα, δεν μας φοβερίζει να μας πει, κοιτάξτε, ας πούμε, τώρα αρχίζει η λειτουργία και αλίμονό σας, αλίμονό σας που είστε αμαρτωλοί, σκεφτείτε την κόλαση, σκεφτείτε, ξέρω εγώ, τα βασανιστήρια, σκεφτείτε τον θυμό, ας πούμε, του Θεού, σκεφτείτε την οργή του Θεού, σκεφτείτε ότι θα πάτε στην κόλαση όλοι, ξέρω εγώ τι, τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι νηπιώδη πράγματα στην πνευματική ζωή. Δεν είναι ίσως στη σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτά είναι κατώτερα πράγματα. Ποια είναι η σχέση μας? Η σχέση μας είναι ότι είναι ακριβώς, είναι σαν τέκνα Θεού να ευχαριστούμε τον ουράνιο Πατέρα μας. Και βέβαια ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, και ξέρουμε ακόμα ότι είμαστε αμαρτωλά παιδιά του Θεού. Δεν είμαστε καλοί. Δεν είμαστε καθόλου καλοί. Αυτός που νομίζει ότι είναι καλός, ξέρετε, δεν έχει διάθεση να ευχαριστήσει τον Θεό. Ενώ αυτός που ξέρει ότι δεν είναι καθόλου καλός, εκείνος ευχαριστεί περισσότερον τον Θεό. Βλέπετε τι λέμε ένα τροπάριο τώρα τα Χριστούγεννα. Πού γαρίχε το φως σου λάμψε, η μύτη σε σκότη καθημένης. Δηλαδή, επειδή ξέρουμε ότι είμαστε μέσα στο σκοτάδι και έλαψε το φως σου σε εμάς που είμαστε σκοτισμένοι, γι' αυτό σε ευχαριστούμε ακόμα παραπάνω. Αν είμαστε δίκαιοι, αν είμαστε καλοί, θα λέγαμε ότι αφού είμαστε καλοί, φυσικό είναι ο Θεός να είναι κοντά μας. Και δυστυχώς αυτή την εντύπωση την έχουμε πάρα πολλοί άνθρωποι. Και είναι μια αρρωστημένη, πολύ αρρωστημένη κατάσταση. Να πιστεύουμε ότι αξίζομαι τρόπον την εύνοια του Θεού, ας το πούμε έτσι. Και ακούω κι εγώ πολλές φορές ανθρώπους που έρχονται και λένε, ερωτάμε, πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό? Και λέει, πολύ καλές πάτερ, πάρα πολύ καλές, ό,τι του ζητήσω μου το κάνει. Δηλαδή, ό,τι προσευχηθώ στον Θεό, όλα τα αιτήματα μου τα κάνει. Είμαστε όλοι καλά σπίτι μας, έχουμε υγεία, έχουμε όλα πάνε καλά, και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τον Θεό, γιατί ό,τι θέλουμε μας το κάνει. Και μάλιστα μερικοί άνθρωποι καημένοι μέσα στην απλοϊκότητά τους λένε, μακάρι να είναι καλά ο Θεός, ό,τι θέλουμε μας το κάνει. Λες δηλαδή, και υπάρχει και κίνδυνο να αρρωστήσει ο Θεός καμιά φορά, και μακάρι να είναι καλά ο Θεός, να μας έχει και εμάς καλά. Ναι. Να πούμε του Θεού χρόνια πολλά. Τι να πούμε, βρε παιδάκι μου, λέει κανείς, ο Θεός καλά είναι, βρε παιδί μου, εμείς είμαστε άρρωστοι. Ναι, αν λοιπόν ο Θεός κάποια στιγμή δηλαδή δεν σου πάνε όλα καλά, τι θα γίνει τότε? Και δηλαδή έχουμε καλές σχέσεις με τον Θεό επειδή όλα μας πάνε καλά? Αυτό δεν είναι καλή σχέση με τον Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται έτσι, οπωσδήποτε έχει μια πνευματική ασθένεια. Και γιατί να το πούμε ακόμα αυτό που είναι ανώτερο. Βλέπετε, στην καθημερινή μας ζωή, δέστε όλοι μας ανεξαιρέτως, πόσο δηλαδή αυτό το αίσθημα της ευχαριστίας λείπει από μέσα μας. Ενώ παλαιότερα οι άνθρωποι που ήταν πιο απλοί και πιο ταπεινοί ευχαριστούσαν τον Θεό για όλα. Ας εξετάσει ο καθένας τον εαυτό του. Να πούμε, όταν ξυπνούμε κάθε μέρα, πόσοι από εμάς λέμε δόξα Σύ ο Θεός, ευχαριστούμε Χριστέ μου που μας αξίωσε να ξυπνήσουμε. Ενώ όταν ξυπνούμε, αχ Παναγία μου τώρα, γρήγορα, να ξυγωστούμε, να πληθούμε, να ανοιχτούμε, να φάμε, να φύγουμε, ξέρω εγώ, πάει η ευχαριστία. Πάμε να φάμε. Πόσοι από εμάς όταν τρώμε ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το φαγητό που μας έδωσε? Είναι λυπηρό πράγμα, ξέρετε, ότι ενώ αν δούμε η Εκκλησία τι μας διδάσκει, όταν πάμε να κάνουμε κάτι και ένα ποτήρι νερό να πιούμε ακόμα, βλέπετε, υπάρχουν ευσεβείς άνθρωποι και στα μοναστήρια περισσότερο, όταν θα πιούμε ένα ποτήρι νερό κάνουμε το σταυρό μας. Και θυμάμαι ότι εγώ όταν ήρθα στην Κύπρο και συνηθισμένος τέλος πάντων από τότε, πήγαινε, μας καινούσαν ένα νερό να κάνουν σταυρό. Λέει, μα όσοι στο νερό να κάνουν σταυρό σας? Τόσο σπουδαίο πράγμα ένα ποτήρι νερό να κάνεις σταυρό σου? Ναι, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να μπορείς να πιεις ένα ποτήρι νερό. Ο άνθρωπος ο οποίος ανακαλύπτει, μπορεί να ανακαλύψει στην κάθε λεπτομέρεια της ζωής του το πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό το οποίο κάνει, τότε αυτός ο άνθρωπος δοξολογεί συνέχεια τον Θεό. Θυμάμαι, μου διηγόταν ένας πνευματικός στην Ελλάδα που είμαστε εκεί, στο Άγιον Όρος, ότι πήγε κάποτε, τον εκάλεσε ο Ωνάσης, αυτός ο πλούσιος. Νομίζω πέθανε τώρα. Αυτός ο πολύ πλούσιος άνθρωπος. Και τον εκάλεσε μια φορά αυτόν τον ιερέα να του κάνει έναν αγιασμό σπίτι του. Και όταν επήγε, και αυτός ο καημένος λέγε, πώς θα δω τώρα αυτόν τον τεράστιο άνθρωπο το που είναι τόσο πλούσιος και είναι ο πιο πλούσιος του κόσμου. Πήγαινε, τον βρήκε εκεί σε μια πολυθρόνα, τέλος πάντων, και τι είχε αυτός ο άνθρωπος? Είχε τα μάτια του τα είχε κολλημένα με το τσιρότο, πώς το λένε αυτό, κάτι είχε τέλος πάντων. Και τον έβλεπε έτσι πολύ, τι συμβαίνει άραγε? Του λέει, ξέρεις πάτερ, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν ανοίγω, κλείνουν τα μάτια μου. Και ξέρεις ότι πώς υποφέρω αυτό το πράγμα? Αυτή την απλή κίνηση που εμείς κάνουμε εκατομμύρια φορές την ημέρα. Και την κάνουμε ακριβώς για να υγραίνεται το μάτι μας, για να μπορεί να βλέπει κτλ. Αυτός παρέλυσε αυτό το νεύρο. Και επέφερε, βασανίζεται, ήταν η ζωή του μαρτύριο, γιατί δεν μπορούσε να κάνει αυτή την απλή κίνηση. Τώρα του λέει, καταλαβαίνω πόσο σπουδαίο ήταν αυτό το πράγμα που κάνω πρώτα και τώρα δεν μπορώ να το κάνω και υποφέρω. Θέλω να πω ότι πόσα πράγματα κάνουμε και πόσα πράγματα ζούμε τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε. Ενώ η Εκκλησία μας διδάσκει και ξέρετε, βλέπετε μέσα στα απλά πράγματα, όταν πάμε να φάμε ένα πιάτο φαγητό, η Εκκλησία μας λέει ότι υπάρχει προσευχή και αν διαβάσετε τα βιβλία της Εκκλησίας θα δείτε ότι λέει μέσα ακολουθία της τραπέζης. Δηλαδή υπάρχει μια ακολουθία που κάνουμε να φάμε. Και λέει κανείς, καλά βρε παιδί μου, μέχρι και που να φάμε θα κάνουμε ακολουθία? Δηλαδή να πιάτο φαΐ δεν μπορούμε να το φάμε? Πρέπει να σταθούμε από πάνω του και να του πούμε, ξέρω εγώ, προσευχές? Θυμάμαι ένα απλό παιδί που εργαζόταν σε μια εταιρεία μεγάλη, πολύ απλοϊκό παιδί, Και τέλος πάντων το μεσημέρι που θα έτρωγε το σάντουιτς του εκεί, ξέρω εγώ, το φαγητό του, εργαζόταν μέσα στα κομπιούτερ, έκλεισε την πόρτα, άνοιξε την πετσέτα του εκεί, ξέρω εγώ, στο τραπέζι και άνοιξε το σάντουιτς να το φάει. Οπότε σηκώστηκε πάνω και πήγε να κάνει το σταυρό του να πει το Πάτερ ημών. Οπότε μόλις πήγε να κάνει το σταυρό του το χέρι του πάνω, άνοιξε η πόρτα και μπήκε ένα συνάδελφος μέσα. Αυτός απλό παιδί και μόλις άρχισε να μπαίνει στην εκκλησία, τα χάσε και με το χέρι πάνω. Οπότε τον έβγαλαν τρελό. Του λέει ότι αυτός, λέει, κάτι έπαθε και έβαλε το σάντουιτς μπροστά του και του έκανε προσοχή, δηλαδή, όπως κάνουν στρατιώτες. Και κυκλοφόρησε η φήμη σε όλη την εταιρεία ότι κάτι έπαθε. Κάτι έπαθε, θέλει ψυχίατρο. Διότι έκανε προσοχή στο σάντουιτς. Λοιπόν, φώναξε ένα ψυχίατρο να δει τι συνέβηκε και λέει τι να του πω, λέει, τώρα ότι πήγα να πω το Πάτερ ημών. Δεν του είπε τίποτα. Και όμως ξέρετε ότι όταν μάθουμε έτσι και στο σπίτι μας μέσα και εσείς που έχετε οικογένειες, μάθετε αυτό το πράγμα, αυτό το απλό πράγμα, πριν να καθίσετε να φάτε, όταν βάλετε το φαγητό, σηκωστείτε και εσείς και η οικογένειά σας και πέστε το Πάτερ ημών. Και μετά εκείνη την ωραία προσευχή, όταν φάμε, τι λέμε μετά? Ευχαριστούμε Συ Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων σου αγαθών, μη υστερήσεις ημάς και της επορενής σου βασιλείας. Βλέπετε πόσο ωραία πράγματα. Δηλαδή, τρώμε το φαγητό μας και μετά με όλη μας την ψυχή λέμε ευχαριστούμε Συ Χριστέ ο Θεός ημών, ότι μας ενέπλησες των επιγείων σου αγαθών. Μπορεί να δεν λέμε ευχαριστούμε Συ Χριστέ ο Θεός ημών, τι να κάνουμε, φάμε και σήμερα, δεν πειράζει. Θα θέλαμε να φάμε κάτι καλύτερο. Ξέρετε, να σας πω έτσι μια... νομίζω η δεύτερη φορά ήταν που πήγα στον πατέρα Παΐσιο, ήμουν μικρό παιδί, 18 χρονών, και με κράτησε κοντά του, ήταν η πρώτη φορά που ήμουν κοντά του, και μου λέει τώρα να φάμε. Λέω τι να φάμε, γέροντα? Λέω θα σου κάνω τραπέζι σήμερα, λέει. Έχω φιλοξενούμενο, σου κάνω τραπέζι μεγάλο. Και με αστείευε. Έχω, λέει, ψάρια, μπακαλιάρους, αυτά. Θα κάνουμε τράπεζα μεγάλη, έχω επισκέπτες εδώ, ξέρω εγώ. Πήγαμε, δεν είχε τραπέζι ο άνθρωπος αυτός, ο ασκητής. Βγήκαμε έξω στο χωράφι και είχε ένα βράχο. Λέει, θα φάμε εδώ. 2 λεπτά να στρώσω το τραπέζι. Πήγε, έφερε ένα μουσαμά. Αυτό που στα παλιά οι γιαγιάδες μας έστρωναν στα τραπέζια πάνω. Πάνω στο μουσαμά έχει διάφορα ζωγραφισμένα πράγματα. Μπανάνες, σταφύλια, καρπούζια, ένα τετράγωνο. Λέει αυτό το μουσαμά, τον απλώνω μόνο όταν έχω επίσημους επισκέπτες, όχι κάθε μέρα. Ναι. Και μετά τι είχε? Δεν είχε τίποτα. Είχε παξιμάδια. Μου λέει θέλεις να σου κάνω τσάι? Εγώ δεν πίνω ποτέ ματσάκι από τότε τώρα. Το ευχαριστώ, γέροντα, δεν θέλω. Και τι ήταν να κάνει? Πήγε, έβγαλε ένα κρεμμυδάκι φρέσκο, είχε 5-6 εκεί, και ένα μαρούλι. Και φάμε για μεσημέρι ελιές, κρεμμύδι, μαρούλι. Λοιπόν, το έστρωσε πάνω στο βράχο και είμαστε εκεί μόνοι μας, έρημος, δεν έβλεπες τίποτα γύρω σου. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω ποτέ με αυτό το πράγμα, ότι όταν να φάμε, λέει, να κάνουμε προσευχή. Σηκωστήκαμε, να κάνουμε προσευχή. Και ο πατήρ Παΐσιος, όπως ήταν μπροστά από αυτό το πράγμα, σήκωσε τα χέρια του και λέει: Πάτερ ημών εν της ουρανής. Μα τι να σας πω, πραγματικά, δηλαδή, ήταν ο Θεός εκεί παρόν. Και μετά είπε αυτήν την προσευχή: Ευχαριστούμε Συ Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησα στον επιγείο σου αγαθό. Τι φάγαμε? Τίποτα. Κάτι παλιοπαξιμάδια, δηλαδή, που υπό άλλες συνθήκες να με πλήρωνα, δεν τα έτρωγα με τίποτα. Και ένα κρεμμύδι, ας πούμε, ομό, και ένα μαρούλι. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ με αυτήν την ώρα. Ήταν το πιο σπουδαίο γεύμα που κάναμε. Εάν κάνουμε έτσι σπίτι μας, τότε θα δημιουργήσουμε αυτήν την ατμόσφαιρα, την ωραία ατμόσφαιρα που δυστυχώς εχάθηκε. Και αυτή να αναζητούν τα παιδιά μας. Βλέπετε, όταν έρχεται το παιδί σπίτι και πάμε να φάμε και τσακωνόμαστε. Φωνάζομαι, βρίζομαι. Γίνεται άνω κάτω, ας πούμε. Δεν τρώμε όλοι μαζί, τρώει ο καθένας μόνος του. Ξέρετε Πώς να το πει κανείς, σπίτι να το πει αυτό το πράγμα, οικογένεια να το πει, όταν τρώει ο καθένας μόνος του. Και βέβαια, αφού είμαστε όλοι νευριασμένοι, ο ένας λείπει, ο άλλος λείπει, ο άλλος λείπει, θα έρθει το μωρό που το σχολείο, θα έρθει σπίτι, η μάνα λείπει, ο πατέρας λείπει, θα πάει να πιάσει το φαγητό από το ψυγείο, να το βάλει πάση σόπα, να το κάτσει εκεί πέρα, να το φάει σαν να τρώει ένα ψόφιο πράγμα. Μετά δεν τα θέλει εκείνο, δεν θέλει το άλλο, δεν θέλει το άλλο, θέλει άλλα φαγητά, άλλα πράγματα. Γιατί? Γιατί δεν έμαθε ποτέ του το παιδί αυτό να προσεύχεται. Να προσεύχεται πριν φάει αυτό το απλό φαγητό. Και βέβαια όταν θα γίνει 18 χρονών και θα μαζεύεται σπίτι και θα αρχίσουν τα προβλήματα και θα πάει να πιάσει καμιά άλλη που δεν θα τη θέλει η μάνα του, τότε θα θυμηθεί η μαμά τους πνευματικούς και τις εκκλησίες, να το γυρίζει και να λέει να προσευχηθείτε για τον παιδί μου πάτερ και να σου φέρω με τον γιο μου. Μα τώρα είναι αργά. Τώρα θα φας αυτά που μαγείρεψες τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια τι έκαμες? Όταν το παιδί σου ήταν όχι 5 χρονών, αλλά 5 ημερών, έπρεπε να το μάθεις να προσεύχεται και να προσεύχεσαι εσύ και να προσεύχεται να σε βλέπει, να μάθει το μωρό σου να προσεύχεται. Εάν εμάθαινε το παιδί να προσεύχεται και να ευχαριστά τον Θεό, τότε θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εάν έτσι κάνουμε, τότε αξιοποιούμε τα απλά πράγματα. Έτσι αρχίζουμε. Βλέπετε ο Χριστός τι είπε? Εάν λέει σας είπα τα επίγεια και δεν μπορείτε να καταλάβετε, πώς θα σας πω τα επουράνια? Εάν αυτό το απλό πράγμα, δηλαδή από το απλό πιάτο που θα φάμε το μεσημέρι, δεν ευχαριστούμε τον Θεό, πώς θα ευχαριστούμε τον Θεό εις τη λειτουργία και για ανώτερα πράγματα? Αλλά ποιος ευχαριστεί τον Θεό? Τον Θεό τον ευχαριστεί μόνο ο ταπεινός άνθρωπος. Ο ταπεινός άνθρωπος. Αυτός που δεν έχει ταπείνωση νομίζει ότι ο Θεός του είναι χρεός της. Του χρωστά ο Θεός όλα αυτά τα πράγματα. Και να ερευνήσουμε όλοι μας τον εαυτό μας. Να δούμε άραγε μέσα στην ψυχή μας υπάρχει πνεύμα ευχαριστίας για κάθε πράγμα. Ξέρετε πόσο ωραία είναι η ζωή μας όταν ευχαριστούμε τον Θεό? Πόσο ωραία είναι η ζωή μας? Να μάθουμε, να ανακαλύψουμε, να ανακαλύψουμε στον εαυτό μας κάθε ώρα, κάθε λεπτό αυτά τα στοιχεία της ευχαριστίας για τα πλέον απλά πράγματα. Ακόμα και στις σχέσεις μας, βλέπετε πόσο δύσκολα πολλές φορές, το είπαμε και άλλες φορές, λέμε το ευχαριστώ στους γύρω μας. Σου φέρνουν ένα δώρο. Ευχαριστώ. Δεν το είχα ανάγκη. Ή σου φέρνουν μια ζακέτα. Ευχαριστώ, μα δεν μου μπαίνει, είναι μικρή μου. Μα δεν μου αρέσει. Μα δεν είναι και πολύ ακριβή. Μα είναι πολύ φθηνές. Μα να δούμε πώς την επήρε. Μα τι να πεις δηλαδή. Είμαστε δηλαδή άξιοι για να μας κλαίουν, ας πούμε, και τα κατσίκια, που λέει η παροιμία. Τι να πούμε, ρε παιδί μου, ας πούμε, δηλαδή δεν έχεις εσύ ένα λόγο να ανοίξεις, πες εσύ ένα ευχαριστώ, ρε παιδί μου. Όλον και συγκριμάτισες οι όξινες και είναι τα πράγματα, τα ξινά, τα μουχλιασμένα, τα απέσια πράγματα. Πώς θα δημιουργήσεις μέσα στο σπίτι σου εσύ μία ατμόσφαιρα? Ο άλλος άνθρωπος, παιδί μου, είναι καθρέφτης. Ό,τι του δείξει, θα σου δείξει. Λέμε ότι μα ο άντρας μου, μα το παιδί μου, μα το ένας ο γείτονας, ο συνάδελφός σου. Μα καλά, ξέρεις ότι σε ένα μεγάλο σημείο φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Και το βλέπω αυτό το πράγμα κάθε μέρα κι εγώ. Βλέπεις πώς πας? Καλά. Ξέρω εγώ, πάντα κλαμμένοι, πάντα ταλαιπωρημένοι. Βρε παιδί μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μάθε να δοξολογείς τον Θεό για όλα, για όλα, για όλα τα κακά, για όλες τις δυστυχίες, για τα πάντα που σου συμβαίνουν. Πες δόξα σοι ο Θεός. Όταν πεις δόξα σοι ο Θεός και το λες με την καρδιά σου, όλα γίνονται ελαφριά πλέον. Ενώ όταν δεν λες έτσι και το καλό σου βγαίνει ξινό. Λέει ένας Άγιος, ο Αββά Ισαάκ, λέει ότι ο άφρον άνθρωπος, του άφρονος το μέρος, μικρώνε στην ενοφθαλμής αυτού. Δηλαδή του ανθρώπου που δεν έχει πνευματική γνώση, το άφρονα, ό,τι για να του δώσεις, του φαίνεται μικρό. Δεν ικανοποιείται με τίποτα. Δεν ευχαριστιέται με τίποτα. Δεν λέει ποτέ αυτόν τον λόγο. Και φυσικό είναι ότι εάν με τον αδελφό σου, με τον άντρα σου, με το παιδί σου, με αυτά δεν μπορείς να έχεις αυτή τη σχέση, πώς θα την έχεις με τον Θεό? Μην απατώμεθα. Ο μη αγαπών των αδελφών, αυτού λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ούτε τον Θεό να αγαπά. Εάν με τους γύρω μας δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δεν ευχαριστούμε, δεν ευχαριστούμε για τον Θεό. Από αυτό ξεκινούμε, από τα απλά, για να ανέβουμε στα μεγαλύτερα. Θυμάμαι, ξέρετε, έτσι μέσα στο νου μου, πόσες εικόνες υπάρχουν ανθρώπων που ευχαριστούν τον Θεό. Πόσο σπουδαίοι άνθρωποι είναι. Ακόμα ξέρετε και το πρόσωπο τους. Θυμάμαι κάτι γιαγιάδες που έχουν, ξέρετε, προβλήματα, φοβερά προβλήματα. Και βλέπεις το πρόσωπο αυτών των γιαγιάδων μια νελαρότητα, μια καλοσύνη, μια ειρήνη. Γιατί λένε δόξασαι ο Θεός, Πάτερ. Δόξασαι ο Θεός. Δεν γονκίζουν, δεν αγαναχτούν, δεν δυσανασχετούν. Δεν είναι μυρολατρία αυτό το πράγμα, είναι γενναιότητα ψυχής. Ο άνθρωπος να αποδέχεται την καθημερινότητα, να την αποδέχεται ως εχειρός Κυρίου, σαν ένα από το χέρι του Θεού, και να ευχαριστά τον Θεό για όλα αυτά τα πράγματα. Η ευχαριστία είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο που μεταβάλλει όλα τα πικρά πράγματα σε γλυκιά. Όλα τα πικρά που μας συμβαίνουν τα κάνουν γλυκύτατα, γιατί μαθαίνουμε να ευχαριστούμε. Και ιδίως προσέξτε, οι γυναίκες έχουν αυτό το, όλοι μας, και άνδρες και γυναίκες, αλλά ιδιαίτερα οι γυναίκες, επειδή ίσως είναι πιο αδύνατες, δεν ξέρω, ας πούμε, για ποιο λόγο, αλλά φαίνεται εκ του χαρακτήρας τους πολλές φορές, σπάνια να βρεις γυναίκες που να ευχαριστούν, ας πούμε, και να δοξολογούν τον Θεό. Όταν βρεις τέτοιες γυναίκες, πράγματι είναι πολύτιμες. Λέει η Γραφή, αγινήν ανδρείαν τι σε βρίσει. Δηλαδή είναι ένα σπουδαίο πράγμα να βρει κανείς μια γυναίκα η οποία να βλέπει ότι πράγματι στέκει με γενναιότητα ψυχής και ευχαριστεί για όλα. Ενώ όταν την βλέπεις και είναι πάντα έτσι μουτρωμένη και δεν ευχαριστιέται με τίποτα, μετά τι να σου κάνει ο άντρας σου, τι να σου κάνει, ό,τι σου κάνει δεν σ' αρέσει, ό,τι σου πει δεν σ' αναπάβει. Άτι μετά. Πάνε όλα κάτω και γίνονται όλα μαύρα και σκοτεινά. Φανταστείτε λοιπόν, φανταστείτε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν σε ένα σπίτι που ποτέ να μην βλέπουν αυτή την ευχαριστία των γονιών τους. Ύστερα, τι θα γίνουν και τα παιδιά? Θυμούμε κάποιον μοναχό στο Άγιον Όρος που ήταν κυπουρός. Και εμείς από τη Σκήτη δεν είχαμε εκεί, οι καλύβες μας ήταν μέσα στα βράχια, ας πούμε, δεν είχαμε κήπους. Ελάχιστα έτσι πεζούλια βάζαμε, λίγο χώμα για να βγάλουμε κανένα χορταράκι. Και πηγαίναμε στα μοναστήρια που είχαν κήπους μεγάλους να μας δώσουν ελεημοσύνη, χόρτα, να κάνουμε κι εμείς να μαγειρέψουμε. Κάποιος μοναχός εκεί λοιπόν που πηγαίναμε μας φόρτωνε πράγματα, χόρτα τα πάντα, ξέρω εγώ. Πάτερ, δεν χρειαζόμαστε. Πάρτε. Μα πολλά τι να τα κάνουμε. Μα πάρτε, συνέχεια μας φόρτωνε. Και αυτό σκοτωνόταν όλη μέρα. Και εμείς δεν πηγαίναμε. Εμείς πήγαμε μόνο και να πάρουμε. Δεν πήγαμε καμιά φορά να τσαπίσουμε, ούτε να ποτίσουμε. Του λέγαμε, φτάνει πάτερ, ευχαριστούμε. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Μα πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Δηλαδή γινόταν μια, δηλαδή, μεγάλη χαρά όταν μας έδινε κάτι. Και θυμούμαι κάποιον άλλο που ήταν, έμενε στις Καριές, και πηγαίναμε, εκεί ήταν η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, εμείς στη Σκήτη, είχαμε δουλειές, πολλές φορές πηγαίναμε και απροειδοποιήτα και αργά τη νύχτα, ας πούμε, και παίρναμε ένα τηλέφωνο, Πάτερ, θα έρθουμε να μας φιλοξενήσεις, με τα πολλής χαράς, μεγάλη μου τιμή, με τα χαράς. Και ξέρετε, φασαρία κάμναμε, φασαρία μεγάλη, διότι πηγαίναμε να μας μαγειρέψει, να μας τρώσει, να μας ανάψει την σόμπα, να μας περιποιηθεί, χαρούσαμε το πρόγραμμα του, όλα τα κάμναμε άνω κάτω όταν πηγαίναμε εκεί, διότι είμαστε ξένοι. Ουδέποτε να πει, ελάτε, ή ξέρω εγώ, ποτέ. Πάντοτε με τα πολλής χαράς. Και όχι μόνο με τα πολλής χαράς, Μεγάλη μου τιμή που έρχεστε κοντά μου. Μεγάλη μου τιμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν ο άλλος άνθρωπος είναι έτσι, όταν ο άλλος άνθρωπος είναι έτσι, τότε και να θέλεις να του κάνεις κακό δεν μπορείς. Λένε για έναν Άγιον της Εκκλησίας μας. Νομίζω για τον Αβάμο εσύ τον Αιθίωπα. Ήταν ληστής, κακούργος, παλιάνθρωπος. Ληστής, γυναικάς, απέσιος, τύπος, δολοφόνος, ό,τι θέλετε. Και κάποτε, εκεί που ήταν στην Αίγυπτο, σκέφτηκε να πάει σε ένα μοναστήρι γυναικείο να κακοποιήσει τις μοναχές. Σου λέει, οι γυναίκες είναι απροστάτευτες, μόνες τους μες στην έρημο, ό,τι θέλω μπορώ να κάνω. Πήγε λοιπόν και πετάχτηκε από τη μάντρα του μοναστηριού και μπήκε μέσα. Οι μοναχές, μέσα στην απλότητά τους, χωρίς να σκεφτούν τίποτα κακό, μόλις τον είδα, «Α, καλωσόρισες», κάθισε. Και έτρεξε αμέσως, φέραν νερό, να του πλύνουν τα πόδια του. Πήγε να μπει κάτι αυτός, τίποτα, τι κάτσε να σου πει, κουρασμένος, μέσα στην έρημο. Του βάλα μια λεκάνη, μπήξαν τα πόδια του μέσα, άρχισαν να τα πλένουν εκεί, του σκουπίζουν, φέραν τον κεράσου, να του πούν, ας πούμε, δυο λόγια, είσαι πεινασμένος, σου βάλαμε να φας κάτι, να σου κεράσουμε. Κατενήγηκε η καρδία του, λέει, και αρνήθηκε και μετά έγινε μέγας ασκητής. Θέλω να πω ότι, ξέρετε πώς αλλάζει ο άλλος άνθρωπος. Θυμάμαι μια φορά, ήρθαν δύο γεροντάκια στο μοναστήρι. Ήρθαν να εξομολογηθούν. Λέω στον παππούλη, πολύ μεγάλοι άνθρωποι, 85 χρονών, μήπως παππούλη καμιά φορά, σαν άνθρωπος, ξέρω εγώ, είπες κανέναν κακό λόγο στη γυναίκα σου? Όχι, λέει πάτερ, ποτέ δεν τσακωθήκαμε, καμιά φορά. Λέω, μα δυνατόν, τόσα χρόνια, δεν σου κάνουμε τίποτα, δεν μουρμούρα, δεν είπε τίποτε, ξέρω εγώ. Όχι, όχι πάτερ, τίποτε. Λέω, γιατί, πώς είναι δυνατόν το πράγμα? Λέει, εκεί που μένα λέει, που έγινε αυτό, δεν από μένα που έγινε. Αλλά πολλές φορές ήμουν ευριασμένος και ήθελα να τις θυμώσω. Αλλά όταν πήγαινα σπίτι, μόλις έμπαινα σπίτι, η γυναίκα μου με περίμενε με το δίσκο στο χέρι. Και ήταν μέσα στο δίσκο το γλυκό, το νερό, ο καφές, ήξερε την ώρα μου. Και μόλις έβγαινε πόξο και περίμενε με, και άνοιγε την πόρτα, λέει, έλα, καρτερώσε. Κάτσε να πιεις τον καφέ σου, να φας το γλυκό σου. Έδιωχνε τα μωρά να μην κάνουν φασαρία. Ξεκουράστου, μου φαίνε, ξέρω εγώ, καθαρά ρούχα, καθαρά παπούτσια. Και ενώ ήμουν ευριασμένος, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και να ήθελα να της πω κάτι, δεν μπορούσα. Ήταν πάντα πρόσχαρη. Και μετά πράγματι, όταν ήρθε η γιαγιά αυτή, έλαμπε το πρόσωπο της. Έβλεπες έναν άνθρωπο που τρόπονται να ακτινοβολούσε αυτή η διάθεση πάνω στο πρόσωπο του. Τη λέω μετά, όταν μπήκε μέσα η γιαγιά, λέω, γιαγιά, πώς πέρασε με τον άντρα σου τόσα χρόνια? Μήπως σου θύμωσε καμιά φορά? Όχι, πάτερ μου, λέει, πού να θυμώσει? Σαν αρνάκι που είναι αυτός. Ξέρεις τι καλός άνθρωπος που είναι. Καμιά φορά, κι εγώ έκανα τόσα, λέει, του μουρμούρουν, του έκανα αυτά. Αλλά και αυτός μόλις ερχόταν σπίτι, έλεγε, τι έκανες, πώς τα πέρασες σήμερα, κουράστηκες? Ενώ λέει, σκοτωνόταν όλη μέρα στα χωράφια. Και εγώ μου σπίτι. Τι κουράστηκα εγώ όλη μέρα σπίτι. Αλλά και μόνο που μου έλεγε έτσι, δεν μπορούσα να του πω κι εγώ κάτι. Και βλέπετε δηλαδή, πώς, ας πούμε, ένα απλός τρόπος. Είναι καμιά φορά και τέχνη, ξέρετε αυτό το πράγμα. Είναι τέχνη. Μερικοί άνθρωποι το έχουν έφυτο μέσα τους. Δηλαδή, και να θέλεις να πάνε τσακωθείς μαζί τους, δεν μπορείς. Είναι τόσο θετικοί άνθρωποι, με τόσο καλά συναισθήματα, που και να θέλεις δεν μπορείς. Εγώ να σας πω, είχαμε ένα μοναχό που όλο καημένος, ας πούμε, όλο λάθη έκαμνε. Ήταν λίγο απλούς και έκαμνε όλο λάθη. Πολλές φορές έλεγα, αλλή μονόν του τώρα. Εκεί που θα τον βρω, θα του βάλω κανόνες, θα του πω, ας πούμε, πάρα πολλά λόγια. Τον έβρισκα. Και μου δηλαδή διατεθειμένο να τον καταπιώ, ας πούμε. Τώρα τι είναι αυτό το πράγμα που πήγε έκαμε? Είδες τι έκαμε? καλά, δεν σκέφτηκες αυτό το πράγμα είναι κακό? Δεν το σκέφτηκα, Αν είχα νου, θα έκανα το πράγμα. Δεν το έκανα. Να θέλει να το πει, ξέρω εγώ, μα πάτερ, ας πούμε, τι είναι τα πράγματα. Είναι, αυτά είναι, είναι μεγάλο λάθος που έκαμε. Μεγάλο λάθος, για, μεγάλο λάθος. Άτι, έσβηνε η πυρκαγιά. Έσβηνε. Όση διάθεση και να είχες να το μαλώσεις, να δημιουργήσεις ένα πνεύμα, κακό δεν μπορούσες. Δεν μπορούσες. Λέει μια φορά στο γεροντικό, ο διάβολος παρουσιάστηκε σε έναν ηγούμενο και του λέει, ξέρεις πόσες φορές εδοκίμασα να τους βάλω εδώ μέσα τσακωθούν τους μοναχούς. Πολλές φορές. Τα μπέρδευα από εδώ, τα μπέρδευα από εκεί, τους έκανα να... δημιουργούσα παρεξηγήσεις, δημιουργούσα λάθη, δημιουργούσα αυτά και ήταν όλα έτοιμα να κραγούν. Αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα καμιά φορά. Του λέει ο ηγούμενος, γιατί, πώς δεν τα κατάφερες. Αχ, του λέει, αυτή έμαθα μια λέξη. Τι λέξη, λέει το ευλόγησον, που σημαίνει δηλαδή στην... συγχώραμε. Έμαθα να λέει συγχώρεσέ με. Μόλις γίνονταν κάτι, αμέσως ο ένας λέει ευλόγησον πάντερ, συγγνώμη. Τελειώνε. Ενώ αν έλεγε ότι και τι είναι αυτό, και τι σε πειράζει, και τι σε ενόχλησε, και ξέρω εγώ όλα αυτά που λέμε εμείς, να το. Πήρε, έγινε η έκρηξη μετά. Μετά κάτσε βρες τώρα, άμα ανάψει η φωτιά, δεν τη σβήνεις μετά. Δεν τη σβήνεις. Είναι απλό πράγμα, είναι πολύ απλό πράγμα, ξέρετε. Φτάνει ο άνθρωπος να το συνειδητοποιήσει. Ακόμα και ο γάμος, και ο γάμος είναι μια τέχνη, είναι αυτή η τέχνη. Το να μάθεις να ζεις με έναν άλλον άνθρωπο είναι μια τέχνη. Δεν είναι πολλές φορές, ξέρετε, και άνθρωποι, αρετείς άνθρωποι, ξέρετε, μπορεί να μην μάθουν αυτό το πράγμα, να μην το επισημάνουν. Και έτσι, ενώ είναι ενάρετοι άνθρωποι, δηλαδή πράγματι αγωνίζονται, εν τούτης έχουν κάτι στοιχεία τέτοια τα οποία είναι αποθητικά. Και μέσα στο γάμο μπορεί να βλέπεις μια γυναίκα που αγωνίζεται, τρέχει στην εκκλησία, εξομολογείται, ξέρω εγώ, αλλά δυστυχώς στο σπίτι της αντί να ελκύει, αποθεί. Αντί να ελκύει, αποθεί. Για ποιο λόγο? Γιατί έμαθεν έτσι. Να είναι πάντα μουτρωμένη, να μην ευχαριστιέται με τίποτα, να μην εκδηλώνει, ας πούμε. Τίποτα, ούτε εκπέζρε παιδί μας, έστω και αν δεν σου άρεσε. Μάθε, δεν είναι υποκρισία. Δεν είναι υποκρισία που λένε καμιά φορά, μα θα γίνω υποκριτής. Βρε, δεν είναι υποκρισία αυτό το πράγμα. Λέει ο Αβά Ισαάκ, όταν έρθει ένας ξένος σπίτι σου, τότε φρόντισε να τον τιμήσεις σαν να βλέπεις τον Θεό, σαν άγγελον Θεού. Να τον πιάσεις, να του καταφυλίσεις τα χέρια του και να του πεις ότι είναι μεγάλη μέρα για μένα σήμερα που είσαι σπίτι μου. Να τον βάλεις να καθίσει, να του δώσεις ελευθερία σπίτι σου και να του πεις λόγια τίμησον αυτόν υπέρ την δύναμή σου, υπέρ την δύναμή του. Δηλαδή πεις λόγια παραπάνω ακόμα, ότι είσαι πολύ καλός άνθρωπος και είναι πολύ χαίρομαι που σε βλέπω, πάρα πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Και να του πεις λόγια επενετικά, λόγια κολακευτικά, να τον επενέσεις τον άνθρωπο αυτόν. Όχι για να είσαι ανθρωπάρεσκος, αλλά για να μάθεις ότι πρέπει να κοινωνήσεις με τον αδελφό σου. Και λέει και κάπου το γεροντικό ότι όταν δεις άνθρωπον να επαινεί τον άλλον, τότε μάθει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε μέτρα μεγάλα. Επήγα, λέει, σε κάποιο γέροντα και του είπα, Αβά, ερχόμαστε από τον Αβά Ποιμένα και μας είπε πολύ καλά λόγια για σένα. Λέει, ναι, αλλά μάθετε ότι ο Αβάς Ποιμήν είναι σε μεγαλύτερα μέτρα από μένα, γιατί επένεσεν άλλον. Ενώ εμείς, μα, πολύ δύσκολα να πούμε μια καλή κουβέντα για τον άλλον άνθρωπο. Καλός είναι, καλός. Βάζουμε και ένα ναι και κανένα αλλά. Καλός είναι αλλά. Ναι, καλός, ξέρω εγώ. Ιδίως, πώς να πούμε, τέλος πάντων, άμα είναι κανένα πρόσωπο μακριά που δεν μας πολύ ενδιαφέρει, τέλος πάντων, μπορεί να πούμε και κανένα λόγο. Αλλά πού να πούμε, ας πούμε, για την κουνιάδα μας, μια γυναίκα να πει ότι η αδερφή του άντρα της είναι καλή. Καλή, καλή. Η πεθερά σου είναι καλή. Συγχωρώ της, πάντερ, λέει. Ό,τι και να μου έκαμε, συγχωρώ της. Την αγαπάς? Την αγαπώ. Πέθανε βέβαια τώρα. Όταν έχει πεθάνει πλέον, όταν έχει πεθάνει η πεθερά της νύφης, η νύφη την αγαπά. Ώσπου ζει, την ανέχεται, ας πούμε, από μακριά. Πού να ακούσει να την επενέσει. Να επενέσει. Μεγάλη, μεγάλη ανδρεία. Χρειάζεται πολλή ανδρεία ψυχής. Και να εξετάσουμε από αυτό το πράγμα. Ακόμα, ξέρετε, και από εμάς τους πνευματικούς ανθρώπους. Έτσι. Δηλαδή, να το πούμε και εμάς. Βλέπω και σε εμάς τους ιερείς. Δηλαδή, λέμε, ο τάδε πνευματικός, ρωτάμε ένα πνευματικό, ας πούμε. Ο τάδε πνευματικός είναι καλός? Καλός. Ενώ έχει άλλους που είναι πολύ καλός, εξαιρετικός, πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια ελευθερία, ας πούμε. Έφυγε από αυτά τα μίζερα πράγματα του εαυτού του. Ανέβηκε σε ένα επίπεδο υψηλότερο. Και βλέπει τους πάντες ως αγγέλους Θεού. Να μου πεις, μα δεν έχουν ελαττώματα? Έχουν. Αλλά εσένα τι σε ενοχλεί να πεις τον καλό των λόγων? Τι σε πειράζει? Όταν δεν μπορεί να πεις καλό λόγο, σημαίνει ότι πάσχεις, είσαι άρρωστος. Γι' αυτό να εξετάσουμε τον εαυτό μας, όλοι μας, ο καθένας, και να αρχίσουμε να πούμε, για να δούμε λοιπόν, εγώ σαν μοναχός επαινώ τους άλλους μοναχούς? Εγώ σαν ηγούμενος επαινώ τους άλλους ηγούμενους? Λέω, τι καλός τάδε ηγούμενος, εξαιρετικός, πολύ καλός ηγούμενος. Εγώ σαν γυναίκα επαινώ, ας πούμε, άλλες γυναίκες, παραδείγματος χάρη, την νύφη μου, πώς είναι, την πεθερά μου, την νύφη μου ακόμα, αν έχω παιδιά παντρεμένα. Επαινώ την νύφη μου, όταν πάω σπίτι της, λέω, τι καλά που μαγείρεψε σήμερα, πόσο καλά έχεις το παιδί μου, πόσο χαίρομαι που ο γιος μου είναι παντρεμένος με σένα, μα μόνο εσύ μπορούσε να κάνεις το παιδί μου ευτυχισμένο. Λέμε έτσι, ή μόλις πάμε, λέμε, μα αδυνάτησε το γιος μου, μα σαν να ήταν στεναχωρημένος ο γιος μου, ξέρω εγώ, μα το αγκονάκι μου, ας πούμε, τι είναι τα πράγματα, ας πούμε. Μα η σκόνη είναι εκεί, ξέρω εγώ. Τα ακούει άλλοι. Μόλις φύγομαι, μόλις φύγει, γίνεται χαλασμός κόσμου. Χαλασμός κόσμου. Είναι κάτι χαμόγελα με δόντια, που λέει η παροιμία, έτσι. Είναι που λένε μια παροιμία στην Ελλάδα, δεν ξέρω στην Κύπρο αν το λένε. Ένας χειμωνιάτικος ήλιος, που ας πούμε βγαίνει, ξέρετε, το χειμώνα ο ήλιος βγαίνει και καίει μερικές φορές και λέει, α, έβγαλε ήλιο με δόντια. Δηλαδή, μετά από αυτόν τον ήλιο θα γίνει μεγάλη καταιγίδα. Και βλέπει κανείς, ας πούμε, κάτι χαμόγελα καμιά φορά, που λέει, τώρα που θα κλείσει η αυλαία, αλλημονό μας, μετά από αυτόν τον χαμόγελο, τι έχει να γίνει εδώ μέσα. Είναι έκδηλο, ξέρετε, είναι έκδηλο. Λοιπόν, αυτά τα απλά καθημερινά, αυτό το καθημερινό πράγμα, μετά, ας πούμε και κάτι ανώτερο, για ποιον λόγο να ευχαριστούμε τον Θεό? Τον ευχαριστούμε για τα καθημερινά πράγματα? Είναι πολύ πολύ χαμηλό. Τι να πούμε, ευχαριστώ Χριστέ μου που με έχεις καλά, ευχαριστώ που πάνε οι δουλειές μου καλά, ευχαριστώ που έχουμε την υγεία μας, που ξέρω εγώ ζουν τα παιδιά μου, που όλα αυτά πράγματα. Ναι, εντάξει, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά δεν είναι γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Θεός έχει κάτι ανώτερο που μας έδωσε και εμείς δεν το πήραμε είδηση. Δεν το πήραμε είδηση. Τι λέει η Εκκλησία? Ευχαριστούμε Συ για τη μεγάλη Σου δόξα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι Θεός. Γιατί είναι Αυτός ο Θεός και δεν είναι τίποτα άλλο. Και τον ευχαριστούμε γιατί μας αγαπά. Τον ευχαριστούμε γιατί Αυτός πρώτα αγάπησε εμάς. Θα τον ευχαριστούμε πρώτα, όπως μας είπε, να ζητούμε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και ύστερα τα υπόλοιπα θα προσθεθούν σε εμάς. Έτσι πρέπει να τον ευχαριστούμε πρώτα για την Βασιλεία του Θεού που μας έδωσε. Και βλέπετε εδώ στην λειτουργία και θα δούμε μετά στην ευχή. Δεν ευχαριστούμε για τίποτα το γήινο. Τον ευχαριστούμε γιατί εκ του μη όντως έφεραν τον κόσμο στην ύπαρξη. Τον ευχαριστούμε γιατί έγινε άνθρωπος για μας. Τον ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνει να βρισκόμαστε μπροστά Του. τον ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησε. Και μετά, ύστερα, στο τέλος, πριν, ευχαριστούμε για άλλα πράγματα. Αλλά την ώρα που είμαστε μπροστά στον Θεό, δεν μπορούμε εκείνη την ώρα να λέμε αυτά τα χαμηλά πράγματα, τα καθημερινά. Και ξέρετε ότι το μεγαλύτερο είναι να ευχαριστούμε τον Θεό και τις μεγάλες δοκιμασίες που περάσαμε. Ξέρετε τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό? Πράγματι, να το ξέρετε ότι θα έρθει μια στιγμή, και καλά είναι να έρθει όταν ζούμε ακόμα, να μην περιμένουμε να πεθάνουμε κι ύστερα. Να έρθει μια στιγμή που θα ευχαριστήσουμε τον Θεό για όλα τα λυπηρά της ζωής μας. Πότε, ξέρετε πότε? Όταν κάνουμε υπομονή και προσευχόμαστε και δοξολογούμε τον Θεό, τότε ξαφνικά μέσα στην καρδία μας αρχίζει να μεταβάλλεται ο πόνος, γίνεται γλυκής πόνος και το φαρμάκι γίνεται φάρμακο και τα πικρά γίνονται γλυκιά, και τότε λέμε αυτό που έλεγε και ο Δαβίδ: αγαθόν με το ταπείνωσάς με. Δηλαδή πράγματι είναι σπουδαίο πράγμα το ότι με ταπείνωσες, το ότι με πλήγωσες τροποντινά, το ότι επέτρεψες, το ότι επέτρεψες να τραυματιστώ, να πληγωθώ, να χτυπηθώ, να συντριβώ, είναι σπουδαία ευεργεσία για μένα. Αλλά πότε το λέμε? Μόνο όταν καταλάβουμε αυτήν την ευεργετική, δηλαδή το ευεργετικό χέρι του Θεού στη ζωή μας. Όταν ένας γιατρός μας κάνει χείριση και πονούμε και κάνουμε με τους και ξέρω εγώ, σπάνια λέμε εκείνη την ώρα να ευχαριστώ, αφού είμαστε χάλια. Είμαστε γεμάτοι σωλήνες, ναυτίες, πράγματα. Ποιος εκείνη την ώρα λέει του γιατρού ευχαριστώ που με χείρισες, αφού είμαστε ένας πόνος πάνω κάτω? Όταν τελειώσει η χείριση και γίνομαι καλά και ξεπεράσαμε τον κίνδυνο, λέμε ευχαριστούμε γιατρέ μου, πράγματι μας βοήθησε, γίναμε πολύ καλά. Όταν αισθανθούμε την υγεία πλέον, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση όταν ακόμα βρισκόμαστε στο στάδιο της εχείρησης, να το πούμε, να ευχαριστούμε και τον γιατρό και τον Θεό. Όταν εκείνη την ώρα υφιστάμεθα την παιδαγωγική εχείριση του Θεού μέσα μας και είμαστε βυθισμένοι στον πόνο, στην θλίψη, στο τραύμα, εκείνη την ώρα ξέρετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι ο άνθρωπος να κινηθεί και πει αυτών των λόγων: δόξα σοι ο Θεός. Σας είπα και άλλη φορά, και η Εκκλησία προβάλλει πάντοτε εκείνον τον Ιώβ, και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ο της μακαρίας φωνής του Ιώβ. Πότε είπε ο Ιώβ? Εμακαρίστηκε όταν είπε ή το όνομα Κύριε ευλογημένον. Όταν πέθαναν τα παιδιά του, όταν σκοτώθηκαν όλοι γύρω του, όταν χάθηκαν τα υπάρχοντά του, όταν επεριφρονήθηκε, όταν τον πέταξαν όλοι, όταν τον αρνήθηκε η γυναίκα του, όταν έγινε ράκος στις ασθένειές του, και αυτός είπε ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον. Και πράγματι εκείνη την ώρα ήταν που μακαρίστηκε ο Ιώβ. Όχι όταν όλα ήταν καλά. Όταν όλα ήταν καλά και έλεγε δόξα σοι ο Θεός, και το δόξα σοι ο Θεός δεν είχε αξία. Πολύ φτηνό δόξα σοι ο Θεός. Δόξα σοι ο Θεός όλα είναι καλά, άλλη μόνο φαντάσου δηλαδή, και όταν σου πάνε όλα καλά να μην λες δόξα σοι ο Θεός. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευχαριστία. Όταν όλα σου πάνε στραβά και είσαι βυθισμένος μέσα στο σκότος του πόνου, εκείνη την ώρα αν βρεις την δύναμη να πεις δόξα σοι ο Θεός, τότε πράγματι είσαι μακάριος. Ευρήκες το κλειδί, το οποίο κλειδί είναι μικρό. Βλέπετε, ένα μικρό κλειδί ανοίγει μια μεγάλη πόρτα. Αυτό το κλειδί είναι που θα σου ανοίξει την πόρτα της ουρανίου βασιλείας του Θεού, που είναι όλα πλέον μακάρια. Όλα μακάρια. Λέει λοιπόν ένας Άγιος, Αβά Ισαάκ: στόμα διαπαντός ευχαριστούν, ευλογία δέχεται παρά του Θεού, και καρδία διαμένουσα εν ευχαριστία, εμπίπτει εν αυτή χάρις. Δηλαδή αυτό το στόμα που ευχαριστά συνέχεια τον Θεό δέχεται ευλογία μεγάλη από τον Θεό, και η καρδία που διαμένει στην ευχαριστία, σε αυτήν την καρδία εμπίπτει η χάρις, σαν να βρέχει συνεχώς η χάρις του μέσα στην καρδία. Και λέει ακόμα ένα: κανένα δόρημα, ουδέν δόρημα διαμένει άνευ προσθήκης ή μη το στερούμενον ευχαριστίας. Κανένα δόρημα από τον Θεό, λέει, δεν παραμένει χωρίς προσθήκη, παρά μόνο αυτό που στερείται ευχαριστία. Κάποτε μας έλεγε ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια, αυτός ο μέγας στήλος της εκκλησίας μας, κάποτε όταν ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, μία φορά αναστέναξε και είπε, «Αχ», λέει, «έκανα πολλά χρόνια να βρω το μυστικό της χάριτος». Και ο γέροντας Εφραίμ, νέος τότε, ντράπηκε και δεν ερώτησε τον γέροντα, «Γέροντα, τελικά, ποιο ήταν το μυστικό της χάριτος?» Δεν ερώτησε. Και πέρασε καιρός και μετά ρώτησε και του είπε ο γέροντας, «Η ευχαριστία, αυτό είναι το μυστικό της χάριτος. Θέλεις να προχωρήσεις σε πνευματική ζωή? Μάθε να ευχαριστάς τον Θεό για όλα. Εάν ευχαριστάς τον Θεό, του θα γίνει μεγάλη προσθήκη». Και λέει, να σας διαβάσω μερικά έτσι αποσπάσματα από τον Αββά Ισαάκ, αυτόν τον μεγάλον Άγιον. «Οδηγών τα χαρίσματα του Θεού προς τον άνθρωπον, καρδία εστί κινουμένη προς ευχαριστίαν αδιάλειπτο». Αυτό το στοιχείο, λέει ο Αββά Ισαάκ, το οποίο οδηγεί τα χαρίσματα του Θεού προς τον άνθρωπον, είναι η καρδία η οποία αδιαλείπτως ευχαριστά τον Θεό. Και αντίθετα, «Ο οδηγών των πειρασμών προς την ψυχή, η έννοια εστί του γονγκισμού, η κινουμένη εν την καρδία». Αυτό το στοιχείο το οποίο οδηγά τους πειρασμούς στην ψυχή του ανθρώπου, τι είναι? Ο γονγκισμός μες την καρδία. Γιατί? Και εξηγά. «Πάσας τας ασθενείας των ανθρώπων βαστάζει ο Θεός». Γιατί όλες τις αδυναμίες των ανθρώπων, τρόποντινα, ο Θεός τις βαστάζει. «Άνθρωπον δε αεί γονγκίζοντα, ούχ υπομένει, εάν μη παιδεύσει αυτόν». Άνθρωπο δε που διαπαντός γονγκίζει, δεν τον υπομένει ο Θεός. Και αφήνει τον πειρασμό να τον πιάσει. Τρόπον την άνθρωπο παθός βέβαια. Σαν να λέει εδώ ότι, κοίταξε, μην ταλαιπωρείσαι. Μάθε το εξής πράγμα, ότι εάν θέλεις να αυξάνεις εις πνευματική ζωή, αν θέλεις να σου έρχονται ευλογίες στη ζωή σου, μάθε να ευχαριστάς τον Θεό για όλα. Και εάν βλέπεις, για ποιο λόγο, και λέμε, γιατί συνέχεια, πειρασμοί, θλίψεις, αναποδιές, γιατί γονγκίζομαι συνεχώς, και ο γονγκισμός από μόνος του, και το καλό το κάνει κακό. Και από μόνος του. Βλέπετε, όταν ο Χριστός θεράπευσε τους λεπρούς, τους 10 λεπρούς, τότε επέστρεψα ένας και ευχαρίστησε τον Θεό. Και λέει ο Χριστός, «Καλά, δεν θεραπεύθηκαν και οι 10. Μόνο ένας επέστρεψε. Και ποιος ήταν εκείνος? Ένας αλλογενής, ένας μη Ισραηλίτης». Και λέει, «Δε εννέα, πού πήγαν οι υπόλοιποι εννέα? Δεν επέστρεψαν να πούνε ευχαρίστω τον Θεό». Δεν θέλω να σας κουράσω άλλον, αλλά επιμένω και λέω και ξαναλέω τα ίδια πράγματα, γιατί ξέρετε, είναι σπουδαιότατο πράγμα, είναι κλειδί αυτό, είναι κλειδί στην πνευματική ζωή. Δεν επιμένω, όπως είδατε, τόσα χρόνια που μιλούμε εδώ, δεν σας έκανα ποτέ μάθημα για το πότε τρώνε λάδι και πότε τρώνε λάδωτο, ή αν τρώνε χταπόδια, ή αν τρώνε ξέρω εγώ σουπιές, ή πότε τρώνε ψάρι και πότε δεν τρώνε ψάρι. Αυτά τα πράγματα είναι τυπικά πράγματα. Ναι, θα τα φυλάξουμε, πρέπει να τα φυλάγουμε. Ναι, είναι ο τύπος ο οποίος συντηρεί την ουσία. Αλλά μιλούμε για αυτά που είναι κλειδιά στην πνευματική ζωή. Και γιατί δυστυχώς μάθαμε να τηρούμε τον τύπο, και είναι κρίμα να είμαστε χρόνια μες στην Εκκλησία. Και ενώ είμαστε χρόνια, δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία που φανερώνουν τον άνθρωπο του Θεού. Και δεν μοιάζομαι με τον πατέρα μας. Αφού είμαστε παιδιά του ουρανίου πατρός, πώς είναι δυνατόν να μην μοιάζομαι με τον ουράνιο πατέρα? Όταν ο Θεός εκεί που είναι, Τα πάντα είναι φως, ιδού και ενάπιο τα πάντα. Ο Θεός κατοικεί, είναι φως, φως εικόνα πρόσιτον. Κατοικεί σε φως. Ο Θεός είναι φως, είναι αγάπη, είναι ειρήνη, δίδει χαρά, δίδει ευχαριστία, εμπαντή ευχαριστείτε. Η Εκκλησία, τη ουσία της Εκκλησίας είναι η Θεία Ευχαριστία. Ενώπιον του Θεού μας καλεί ευχαριστήσω με το Κυρίο. Μας δίδει δηλαδή τέτοιαν χάρη, τέτοιαν ελευθερία. Είμαστε τέκνα ελευθερίας. Σήμερα όλοι λέγει ελευθερία, λέγει χαρά, λέει, μα πού μπορεί να υπάρξει αυτό εκτός από την Εκκλησία? Μα είναι δυνατόν δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού να μην έχει χαρά, να μην έχει ευχαριστία, να μην έχει... Σημαίνει κάτι συμβαίνει. Σημαίνει ότι η πνευματική του ζωή μέχρι τώρα ήταν λειψή, ήταν όπως να πούμε σε ένα φαγητό έπεσε πολύ αλάτι και έγινε αλμυρό στο τέλος και κάτι δεν πήγε καλά. Έτσι σημαίνει και με εμάς. Εάν εμείς δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία και το βλέπουμε δυστυχώς έτσι, όλοι που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, κουτσά στραβά είμαστε όλοι άνθρωποι της Εκκλησίας. Λοιπόν, δέστε ο καθένας τον εαυτό μας, όχι τους άλλους, να δούμε τον εαυτό μας και να δούμε ότι πόσο στερούμαστε και τι εικόνα δίδουμε στον άλλον κόσμο. Μα ποια είναι η εικόνα? Να παρουσιάσουμε την εικόνα της Βασιλείας του Θεού ερχομένης εν το κόσμο τούτο. Να πούμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι η ελπίδα του κόσμου. Και λέμε, πούν την? Ποιος την εσαρκώνει αυτήν την ελπίδα? Όταν εμείς είμαστε τόσο δύσκολοι άνθρωποι, στριφνοί, άχαροι, στεγνοί, αλόκοτοι, πού, πώς θα την δώσουμε? Μα με τα λόγια δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Και λέμε καμιά φορά και στους εαυτούς μας ότι τελικά θα δώσουμε λόγο στον Θεό, όχι μόνο γιατί και εμείς είμαστε χαμένοι, αλλά τέλος πάντων γιατί εδώσαμε, εστραπατσάραμε αυτήν την εικόνα του Θεού στον κόσμο. Και ενώ έπρεπε όντως να είμαστε αυτού που είπε ο Χριστός, πόλεις επάνω όρους κειμένοι, να είμαστε σαν μια πόλη που είναι πάνω σαν βουνό και να βλέπουν όλοι και να λένε, κοίταξε ρε παιδί μου, αυτόν είναι, αυτό είναι που μας λείπει. Τελικά λόγω των αδυναμιών μας και της καχεξίας μας της πνευματικής προβάλλουμε ένα Χριστόν εις τον κόσμο, στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας, στους γύρω μας. Ένα Χριστόν, μια εκκλησία, μια πνευματική ζωή, την προβάλλουμε ταλέπορη και ταλέπορη και δυστυχισμένη και κατηφή και καχεκτική και έτσι δεν ελκύουμε κανένα. Να αφήσουμε λοιπόν τον Θεό να εργαστεί μέσα μας και να μάθουμε αυτό το μυστικό, να ευχαριστήσουμε το Κυρίο περί πάντων, διότι είναι άξιο και δίκαιο να ευχαριστούμε τον Χριστό. Αλλά για ποιο λόγο και πότε? Όταν έχουμε ένα άνω την καρδία μας και για τα άνω πρώτα, όχι για τα επίγεια. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό πρώτα για όλες τις μεγάλες πνευματικές δωρές που μας έδωσε και ύστερα για τα επίγεια πράγματα. Και τότε αυτή η ευχαριστία θα μεταβάλει τον χαρακτήρα μας. Τώρα προχωρούμε στα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, πολλοί έχετε πάει, σας προτρέπω να πάτε. Αλλά όταν πάτε, όχι μόνο στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε οποιονδήποτε προσκύνημα, στον ναό, στον οποιονδήποτε ναό, σε κάθε μοναστήρι, σε κάθε, ιδίως αυτά τα μεγάλα προσκυνήματα, να πηγαίνουμε με πολύ ευλάβεια, να μην κάνουμε κάτι, ξέρω εγώ, μιλούμε, γελούμε, τραγουδούμε, φωνάζουμε στον δρόμο και μετά πάμε να μπούμε στο σπήλαιο της γεννήσεως του Χριστού. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Όταν πας με σιωπή και ησυχία, πραγματικά έτσι, για σκεφτείτε λοιπόν, πού γεννήθηκε ο Χριστός? Λέμε, δε φταίδομαι εμπιστή, πού γεννήθηκε ο Χριστός? Μα πού γεννήθηκε ο Χριστός? Μέσα σε μια σπηλιά. Έτσι. Ξέρετε ότι γιατί ανύμνησαν οι άγγελοι των Θεών? Γιατί εθαύμαζαν την δύναμη του? Ναι, ένας λόγος είναι αυτός. Εθαύμασαν τη σοφία του και αυτός είναι ένας λόγος. Εθαύμασαν την παντοδυναμία του και αυτός είναι ένας λόγος. αλλά εκείνον το οποίον εθαύμασαν και θα θαυμάζουν εις τους αιώνες, τι ήταν η ταπείνωση του Θεού Λόγου. Είναι πραγματικά, θυμάμαι έναν γέροντα στο Άγιον Όρος, ο οποίος έλεγε, όταν πήγα στο σπήλαιο έλειωσα, δεν άντεξα πλέον. Και μετά είπα, ρε παιδί μας, μα πού γεννήθηκε ο Χριστός? Σε μια σπηλιά μαύρη, πεταμένος, περιφρονημένος, μόνος του, φτωχός, ούχι είναι τόπος εν το καταλήματι. Φανταστείτε, για όλους υπήρχε τόπος, για τον Χριστό δεν υπήρχε. Και ετελεσιουργήθηκε το μυστήριο της παγκοσμίου σωτηρίας, το μεγαλύτερο μυστήριο του κόσμου, το μεγαλύτερο μυστήριο του κόσμου, των αιώνων, ετελεσιουργήθηκε σε μια σπηλιά, σε μια νύχτα χωρίς τίποτα. Και έλεγε αυτός ο γέροντας, όταν θυμηθώ που γεννήθηκε ο Χριστός, τότε τι μπορώ πλέον να παραπονεθώ για το κελί μου που μικρό, γιατί ξέρω εγώ έχω μια δυσκολία, γιατί δεν τα βγάζω πέρα, γιατί είμαι φτωχός, γιατί έχω... Μα πού γεννήθηκε ο Χριστός? Ξέρετε, είναι μια κουβέντα που δεν την καταλαβαίνουμε, μόνο την ζούμε, με λόγια δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Τουλάχιστον τώρα πορευόμαστε προς τα Χριστούγεννα. Μην κάνουμε το λάθος να πηγαίνουμε κοσμικά και να χάσουμε αυτόν το νόημα. Είναι μεγάλη ευκαιρία οι γιορτές. Ξέρετε πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι αυτές οι μέρες. Φροντίσουμε να φροντίσουμε, να ετοιμαστούμε σωστά. Εντάξει, ψουμνίστε, μαγειρέψτε, κάμετε σούπες, ξέρω ότι τα κάμετε. Αλλά αφήστε και χρόνο για τον Χριστό. Έτσι. Και όταν να πάμε στη λειτουργία εκείνη την ημέρα, να πάμε σωστά, όμορφα, με ησυχία, με μετάνοια, με προσευχή και να παρακαλέσουμε τον Χριστό να δούμε και εμείς αυτό το γεγονός. Εάν το δούμε, έστω και λίγο, μέσα στην καρδιά μας, τέλειωσε. Τέλειωσε πλέον. Θα γίνει όπως μια έκρηξη που διαλύει τα πάντα. Έτσι είναι η παρουσία του Χριστού. Σπάζει αυτόν τον γρανίτη που καλύπτει την καρδία μας. Έτσι λοιπόν, με προσευχή, με νηστεία, με μετάνοια να πάμε να προσκυνήσουμε τον Χριστό. Αυτές τις μέρες, να ξέρετε, είναι μέσα από την πείρα των Αγίων. Υπάρχει μεγάλη χάρις, πολύ μεγάλη χάρις. Αλλά την παίρνει όποιος ανοίγει το χέρι του και την καρδιά του στο Θεό. Σε όποιον δεν υπάρχει χρόνος και τρέχει και δεν αδειάζει, ο Θεός θα περάσει, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Θα χτυπήσει, θα μιλήσει, αλλά πώς θα ακούσουμε όταν εμείς εχάσαμε το χρόνο, σπαταλήσαμε τις δυνάμεις μας και κάναμε όλα εκτός από αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Έτσι, γιορτάσαμε Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν. Τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε. Φιλότιμος ο Δεσπότης, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Ο Χριστός είναι φιλότιμος, έχει ευγένεια, είναι φιλότιμος. Δίνεις ένα, σου δίνει χίλια. Δίνεις χίλια, σου δίνει εκατομμύρια. Γιατί έχει αρχοντιά. Δεν είναι σαν εμάς που δίνουμε ένα και θέλουμε χίλια. Όχι, ο Χριστός έχει μεγάλη αρχοντιά. Και αν προσπαθήσουμε έστω και λίγο, θα έρθει, θα δώσει την χάρη του. Αυτό είναι το νόημα των εορτών. Τίποτε άλλο.